nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 października, minęła 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rusza akcja Niedziela Świętego Franciszka. Ekolodzy i Caritas apelują o niemarnowanie jedzenia. Trzęsienie ziemi na Haiti zginęło co najmniej 11 osób. Wieczorem poznamy laureata tegorocznej nagrody Nike. W Polsce marnuje się 9 milionów ton żywności rocznie, dlatego Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska i Caritas Polska organizują Niedzielę Świętego Franciszka. W Krakowie, Poznaniu, Toruniu i Gdańsku odbędą się dziś konferencje połączone z warsztatami kulinarnymi i kiermaszami zdrowej żywności. Cel wydarzenia jest prosty – zmiana zachowania Polaków. Do marnowania żywności przyznaje się co trzeci Polak. Chcemy kupić, albo ktoś przyjedzie, kupić, żeby nie brakło. Naprawdę wyrzucamy. Spotkam się z wyrzucaniem kanapek szkolnych, których nie jedzą. To jest marnowanie tego jedzenia. Wszystko jemy oczami. W sklepach uruchamiamy emocje, dodaje psycholog Krystyna Kaniewska. Więcej żywności marnuje się ze względu na to, że mija data ważności do spożycia. Robert Kazimierski, Caritas Polska. Marnujemy bardzo dużo żywności, około 9 milionów ton rocznie. Przerażające informacje. Najważniejszym celem naszej akcji jest zmiana zachowań Polaków, podkreśla Mateusz Piotrowski ze Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska. To, co my chcemy zrobić podczas Niedzieli Świętego Franciszka, pokazać konkretne sposoby, co ja mogę zrobić, zaczynając od prostych kroków, żeby oszczędzać jedzenie, oszczędzać pieniądze, a przy okazji też wpłynąć w pozytywny sposób na świat dookoła mnie. O czym informował Grzegorz Maciak, zwieńczeniem spotkań w ramach Niedzieli Świętego Franciszka będzie podpisanie deklaracji Świętego Franciszka o niemarnowaniu żywności przez przedstawicieli różnych środowisk. Teraz w tym serwisie wiadomości z zagranicy. W trzęsieniu ziemi na Haiti zginęło co najmniej 11 osób. Trzęsienie nawiedziło północno-zachodnie wybrzeże kraju. Żywioł uszkodził wiele budynków. Trwa akcja ratunkowa. Prezydent Haiti wezwał na Twitterze mieszkańców do zachowania spokoju. Wzrasta liczba migrantów, którzy przedostają się z Turcji do Grecji. Od początku roku do końca września do Grecji przybyło blisko 23,5 tysiąca migrantów. Tylko w pierwszych 4 dniach października przybyło prawie 600 kolejnych osób. Zwiększony napływ migrantów odbywa się zarówno drogą morską, jak i przez lądowy odcinek granicy z Turcją w okolicy Ewros. Grecki minister do spraw migracji Dimitris Vitsas podał, że w ubiegłym roku przedostało się tamtędy 5,5 tysiąca osób, a w pierwszych 9 miesiącach tego roku 12 tysięcy. Alarmująca jest też sytuacja na wyspach we wschodniej części Morza Egejskiego, gdzie napływ zwiększył się o prawie 50%. Minister oświadczył, że z tego powodu warunki panujące zwłaszcza w ośrodku Moria na Lesbos są bardzo trudne i zapowiedział, że kolejni migranci będą stamtąd przetransportowani do Grecji kontynentalnej. W Moria odbywa się rejestracja migrantów i rozpatrywane są tam ich podania o azyl. Minister podkreślił, że celem greckich władz jest przyspieszenie procedury azylowej. Dodał, że jednym z problemów jest to, że wielu migrantów ukrywa się po złożeniu wniosku azylowego w obawie przed odmowną decyzją. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. I na koniec wracamy do kraju. Wieczorem poznamy laureata Nagrody Literackiej Nike, która zostanie przyznana po raz 22. W siódemce książek, które znalazły się w finale, są w tym roku 3 tomy poezji, Pamięć operacyjna Ewy Lipskiej, Stancja Jerzego Kronholda i Druga ręka Wojciecha Bonowicza. W tym roku wśród finalistów nie ma żadnej powieści, ale są 3 zbiory opowiadań i esejów, Mikrotyki Pawła Sołtysa, Rejwach Mikołaja Grynberga i Rzeczy, których nie wyrzuciłem Marcina Wichy. Lista nominacji dopełnia biografia, książka Sendlerowa w ukryciu Anny Bikont. Nike to nagroda za najlepszą książkę roku. Zwycięzca otrzyma 100 tysięcy złotych i statuetkę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś miejscami może popadać, ale głównie na południowym zachodzie oraz północnym wschodzie kraju będzie ciepło. Na południu termometry pokażą nawet 22 stopnie. Chłodniej z kolei na północnym zachodzie oraz nad morzem od 13 do 16 stopni. Wiatr okresami na północy kraju porywisty, a w Tatrach porywy do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Albo inaczej dwa, czyli polska młodzież śpiewa polski rap. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej hip-hopowe teksty zinterpretowali po swojemu Monika Bożym, Natalia Nykiel, Rozali, Fismol, Igo, Ralf Kamiński, Mrozu i Piotr Zioła. Pojawili się też goście specjalni Eldo, Ten Typ Mes, Stasiak, Tetris oraz Andrzej Dąbrowski. Retransmisja tej muzycznej uczty na antenie Trójki dziś tuż po 19:00. Zapraszam, Hieronim albo inaczej Hirek Wrona. Dziękujemy bardzo serdecznie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rób zakupy z kartą Payback w sklepach Kaufland oraz na stacjach BP i weź udział w odjazdowej loterii. Do wygrania 3 samochody BMW. Więcej na payback.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album Polski Top Wszechczasów 2018. Zestawienia najlepszych utworów w historii polskiej muzyki, tworzone przez słuchaczy radiowej Trójki. Wśród wykonawców między innymi Manam, Perfekt, Andrzej Załucha. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz salonach sieci księgarni Świat Książki. Patroni medialni Kino Polska Muzyka, Empik i Multikino. Poleca radiowa Trójka. Barbara, no? A pamiętasz, jak mówiłaś, żeby z zakupem takiego dużego nowego telewizora poczekać na okazję? Mówiłam, Misiek, żeby taniej było, a co? No to patrz. Mega okazje w Media Expert, duży telewizor smart, taniej o 1000 zł. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Samsung Smart TV 58 cali 4K Ultra HD za jedyne 1999, taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zdaję sobie sprawę z tego, że ponieważ dzisiaj niedziela handlowa, to pewnie część z Państwa, całkiem pewnie spora, ostrzy sobie zęby i już czeka, aż otworzą drzwi sklepów i sklepików, ale przynajmniej do 9:00. Proszę sobie zrobić jeszcze przerwę. Świat z lotu Drozda. Dzisiaj w programie zajrzymy na margines zainteresowania świata, a znajduje się tam m.in. Gujana Francuska. To będzie opowieść z pierwszej ręki i z bardzo wiarygodnego źródła. Proszę nie przegapić to za chwilę. Później książka poświęcona Azji, a może bardziej tym, którzy ją regularnie odwiedzają. A na koniec trwająca już ponad 3 lata wyprawa pewnego Brytyjczyka, który idzie przez Amazonię. Paweł Drozd, dzień dobry w niedzielę rano. It's a crazy world, but we ain't got no medication, got no number to call, no empty cells, and at the station, all too stressy and messy, unless we find a way to kill the switch. Scratch the itch, and you know getting rich won't change a damn thing, cause it's a natural high, the money can't buy, but we all really need to supply. With the sea so high, the land so dry, I gotta ask why there's still so many people living a lie. Crazy world. Crazy world. Crazy world. Crazy world. Crazy world. Crazy world. Crazy world. I know I'll never get a heaven, cause there's only 7 sins, and I've done each one 7 times, 7 days a week. Yet I'm supposed to listen to the preaching and the teaching, all the politics, the tactics, the cynics and convicts with gimmicks. When it's time to be elected or rejected, I feel lost. Where the hell am I supposed to put my cross? I think Jesus had the same problem. It's a crazy world, let's use it or lose it. Crazy world, crazy world. Crazy world, crazy world. Crazy world, crazy world. Try to tell me or sell me all the greed and the lies. Ain't you supposed to be wise? You wanna walk in my shoes, feel my blues? What you gonna lose if you don't care about the bad reviews? Everybody wants, everybody needs, everybody has to be connected. Like it's gonna make a difference and stop you feeling so rejected. It should have been a hard sell, but everybody buys it. Like if they don't get laid, they're gonna fade or get played. So try it. Crazy world, crazy world. Crazy world, crazy world. Crazy world, crazy world. Crazy world. Po kilku miesiącach spędzonych reportersko w Gujanie Francuskiej, Tomasz Owsianek, którego Państwo już znają, jest już w Polsce, zdążył chwilę odpocząć, teraz ma już zapewne siły i pewnie jakiś dystans do tego, co przeżył na miejscu. Tomek jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Rozmawialiśmy w marcu tego roku, to było krótko przed Twoim wyjazdem, o planach rozmawialiśmy, o zamierzeniach i wtedy mówiłeś, że potencjalnym problemem podczas tego wyjazdu może być nieufność, jaką lokalsi mogą żywić do osób o białym kolorze skóry. Taka nieufność, która no, ma swoje podstawy wyniesione z czasów kolonialnych. I orężem przeciwko tej nieufności miała być nauka jednego z języków lokalnych, które w Gujanie są używane. I oczywiście też pomijam francuski, który znasz. Tak. Więc jak to było z tą nieufnością w praktyce? Czy dało się te rafy nieufności ominąć i dotrzeć głębiej? Nie dało się ich ominąć, ale czasami udało się je skruszyć. Rzeczywiście ten język taki, czy Maui-Natongo, który jest takim lingua franca makroregionalnym, jest językiem przede wszystkim ciemnoskórych Maronów, o nich może później powiemy, ale używany przez właściwie wszystkie społeczności mieszkające wzdłuż rzeki Maroni, rozgraniczającej Gujanę Francuską i Surinam. I to jest też taki język, który wiele mówi o historii tego regionu, bo to jest mieszanka angielskiego, francuskiego, portugalskiego, jakichś kreolskich naleciałości, również wszystko naraz tam się znajduje tak w tym języku. Tak jest, no zresztą Gujana Francuska jako taka jest niezwykłą mieszanką, niezwykłą mozaiką na obszarze, który jest mniej więcej powierzchni Portugalii. Znajdziemy tam zarówno Amerindian o bardzo różnym stopniu modernizacji, znajdziemy wielu białych Europejczyków, ale znajdziemy też całe pokolenia właśnie gujańskich kreoli, znajdziemy Maronów, czyli potomków niewolników zbiegłych z kolonii surinamskich. Znajdziemy także tu pewnie dla wielu zaskoczenie na przykład populację Hmongów, czyli laotańskich imigrantów, którzy w latach 70. otrzymali azyl w Gujanie Francuskiej. Więc wracając do tej nieśmiałości, język jak najbardziej, on wszędzie jednak pokazuje nasze zaangażowanie, naszą chęć poznania, zbliżenia, a czasem po prostu był niezbędny, bo mimo, że to jest formalnie Francja, to na zachodzie kraju statystycznie, jeśli się nie mylę, 80% populacji albo nie mówi po francusku, albo nie używa francuskiego w pierwszej kolejności, więc ten taki, czy Maui-Natongo inaczej mówiąc, był niezbędny. Choć zdarzyło się, że parokrotnie posługiwanie się przeze mnie tym językiem wywołało niechętną reakcję u Maronów, bo było odebrane jako uzurpacja. I tu znowu zrozumiała zaszłość. Że tak jakbyś trochę wszedł butami zbyt daleko niż powinieneś. Tak. I to był często kłopot właśnie. To było jeden z przejawów tej nieufności. My myślimy sobie w ten sposób. Jedzie ktoś tysiące kilometrów po to, żeby poznać inną społeczność, inną kulturę, po to, żeby o niej napisać, jak zapewnia, z szacunkiem. Spodziewałoby się, że zostanie to odebrane raczej jako wyróżnienie, że raczej będzie tutaj porozumienie, raczej, że przyjmująca społeczność będzie się cieszyć, że ktoś zostanie ambasadorem ich kultury, że będzie to w pewnym sensie jakaś forma docenienia. I takie doświadczenia wywiozłeś z Filipin. Zdecydowanie. To było powszechne i nawet w różnych dosyć ekstremalnych przypadkach, jak różne szokujące z naszego punktu widzenia ceremonie pogrzebowe, czy strefa konfliktu zbrojnego. Natomiast w Gujanie Francuskiej nierzadko ktoś taki jak ja jest postrzegany trochę jako pasożyt, może nawet złodziej, który przyjeżdża dorobić się dosłownie i w przenośni na ich dorobku kulturowym, czyli przyjeżdża na przykład utrwalić sztukę tembe, tradycyjną barwną sztukę ludową właśnie ciemnoskórych Maronów, potem o tym napisać i potem dostać za to pieniądze. Bo jednak ten wymiar taki praktyczny, materialny jest bardzo istotny. On pełni zresztą funkcję takiego regulatora społecznego często. Na przykład jeżeli ktoś nie będzie pomagał aktywnie w przygotowaniach do pogrzebu, to prawdopodobnie rodzina organizująca wielodniową zresztą żałobę, no zresztą byłem świadkiem, jak kobieta z rodziny właśnie organizującej żałobę zrobiła publicznie awanturę jakiejś innej sąsiadce za to, że nie dość, że nie przyszła, to jeszcze nie zapłaciła za to, że nie przyszła. To jest forma wyrównania. Oczekiwanie zapłaty za zdjęcie jest również cenne, nie tylko właśnie, żeby wyrównać tę pewną korzyść. To jest pewna wymiana. Ty dostajesz obraz. Ja dostaję obraz. A ktoś dostaje w tym momencie pieniądze. W tym momencie pieniądze. No bo rzeczywiście w momencie, kiedy ta wymiana niematerialna, zainteresowania za poczucie dumy nie zachodzi, no to w tym momencie nie ma już innego argumentu, dlatego że wtedy przyjmująca społeczność rzeczywiście niczego nie zyskuje. Już wspomniałeś o tym, pociągnijmy ten temat, mam na myśli zwyczaje pogrzebowe czy ceremonie pogrzebowe Maronów. To w ogóle też ciekawe, że jesteś trochę specjalistą od ceremonii pogrzebowych w różnych nietypowych miejscach na świecie. Wcześniej Filipiny, teraz już wiesz, jak to wygląda w Gujanie Francuskiej. Może to jest pomysł na książkę typu Ceremonie pogrzebowe świata. To daje ci na przyszłość. Ale zostawmy może przyszłość. Jak te ceremonie pogrzebowe Maronów wyglądały? Jeżeli ktoś był szanowany, lubiany, a akurat pogrzeb, w którym uczestniczył, dotyczył takiej osoby, starego pirogarza, którego wszyscy znali i lubili, to rzeczywiście pogrzeb trwał 10 dni. Ja niestety nie miałem czasu, żeby dotrwać do końca tej ceremonii. Cały proces pogrzebowy, nazwijmy to tak, obejmował zarówno terytorium Gujany Francuskiej, jak i Surinamu, ponieważ właśnie... Czyli dawnej Gujany Holenderskiej. Dawnej Gujany Holenderskiej, ponieważ i historycznie patrząc, i kulturowo, i nawet pod kątem codzienności Maronów dzisiejszej, to po prostu ta granica jest bez mała sztuczna. Oni toczą życie na obu stronach rzeki, dzieci często z Surinamu przypływają do szkoły gujańskiej, po zakupy to zresztą wszyscy pływają do Surinamu, bo nawet jeśli nad rzeką bardzo drogo, to i tak taniej niż w Gujanie. Więc zmarły musi powrócić do swojego grand pays tak zwanego. Jest ich 12. To będzie takie miejsce, z którego wywodzi się jego klan, jego linia. I to powinna być linia matczyna, bo jednak właśnie ten klucz kobiecy jest istotniejszy. To na przykład kobieta rozdziela dzieci pomiędzy siebie a męża, bo Maronowie bardzo często, nie dość, że mają kilka żon nadal, no to nie mieszkają razem po prostu, więc część dzieci wychowuje się u jednego rodzica, część u drugiego i to właśnie kobieta rozdziela. W każdym razie zmarły ma powrócić do tego swojego źródła, które w zdecydowanej większości mieści się w Surinamie, więc jest przeprawiany łodzią i dołączają dziesiątki żałobników. I potem następuje ceremonia przesłuchania zmarłego, która jest jednym z wielu przejawów niezwykle, niezwykle ciekawej, rozbudowanej duchowości, czy może nawet takiej rzeczywistości magiczno-religijnej Maronów, bardzo złożonej. Dlaczego się to robi? Dlaczego się przesłuchuje? Czemu jest winny ten Dlaczego zmarły? Się przesłuchuje? Nie, tu chodzi o to, żeby się upewnić, że właśnie niczego nie jest winny. To nie jest rodzaj sądu. To jest rodzaj sądu. To zdecydowanie jest rodzaj sądu. Jest to sąd nad duchem. On się odbywa w obecności zarówno rodziny zmarłego, jak i starszyzny, ponieważ to jest mocno hierarchiczne społeczeństwo, jak i wszystkich zaproszonych. W praktyce wygląda to tak, że dwójka pomocników stawia sobie na głowie trumnę prowizoryczną jeszcze, ze zmarłym. Następnie tak zwany tiki man bierze tiki, czyli kijki i zaczyna rytmicznie uderzać, co jest otwarciem... Kijkiem o kijek, chociaż też muska trumny. W każdym razie chodzi o to, żeby otworzyć kanał komunikacji z duszą zmarłego. Czyli można powiedzieć, dzwoni właśnie w tym momencie. W pewnym sensie dzwoni. I testów jest kilka. Pierwszy jest bardzo prosty. Wylewa się linię rumu, który zresztą ma znaczenie półrytualne zawsze u Maronów, oprócz tego, że bardzo dużo się go pije. Jeżeli trumna ze zmarłym, podtrzymywana już przez pomocników, będzie w stanie przekroczyć tę linię, to znaczy, że prawdopodobnie zmarły nie jest wishy, czyli zły. Tu chyba zaraz zrobię od razu przypis. W wielkim skrócie, wishy jest aktem świadomej chęci zaszkodzenia innej osobie, a przede wszystkim wspólnocie całej, bo wszystko jest rozważane w kontekście wspólnotowej. To czyli może jeżeli być... ktoś ma złe intencje wobec innych, to właśnie jest wishy. To jest wishy. Jeżeli kogoś otruje, jeżeli sprowadzi celowo przeciw komuś demona, targnie się na niego fizycznie i tak dalej, chociaż to jest w dużym uproszczeniu. Bo cały sąd zmierza do tego, żeby wykluczyć człowieka, który dopuścił się aktów wishy. Z dwóch powodów. Dlatego, że po pierwsze on po śmierci ma szansę trafić do panteonu przodków, z którymi interakcja jest bardzo ważna i bardzo częsta, ale jednocześnie tak zwane jeje, czyli składowe duszy człowieka rozwiązują się i w jakiejś formie wracają, odradzają się. To nie jest stricte reinkarnacja, to jest raczej reinkorporacja, bo to nie jest powrót jeden do jeden. I wykluczenie ewentualnego człowieka, który się dopuścił aktu wishy, jest po prostu wykluczeniem go na wieki wieków i z panteonu, i z możliwości powrotu. Więc jest to oczyszczenie puli duchowej całej społeczności, więc jest to bardzo ważny akt. Wracając do testów, jednym z elementów jest przepytywanie zmarłego na temat okoliczności jego śmierci. On też może coś powiedzieć na ten temat, jak komunikuje. Wybacz, pytanie naiwne, ale w jaki sposób odpowiada zmarły? A właśnie. Trumna, która jest ciężka, zaczyna w jakiś sposób dyrygować trochę niosącymi. Bo tych niosących jeżeli jest dwóch. Jest cały dwóch czas. Raptem, a to trwa długo. To trwa, i na głowach niosą tak, tak, trumnę. Tak, to trwa, się wcale nie dziwię. Nie wiem, 15-20 minut, czasem dłużej. Jeżeli trumna chwieje się na boki, to jest odpowiedź nie. Jeżeli w przód i w tył, to jest odpowiedź tak. A jeszcze zapytam, a niosący jeszcze są tam przypadkowo, czy jednak oni mają znaczenie, kim są? Nie, no są wybierani przez starszyznę. To nigdy nie będzie ktoś obcy spoza rodziny, ale to jest ktoś znajomy, kto jest po prostu wybrany. Żadnych egzaminów wstępnych nie ma na tę funkcję. Jeszcze ostatni bardzo ciekawy test. Niosący trumnę oddalają się razem z trumną i w tym momencie wyznacza się, nie wiem, 2-3 osoby, które mają się ukryć w jakimś pomieszczeniu, w jakimś domku. Niosący trumnę mają bezbłędnie wskazać, gdzie schowały się te osoby. Chcesz mi przez to powiedzieć, duch... że odbywa się zabawa w chowanego, gdzie szukającym jest osoba właśnie zeszła? Tak, dokładnie tak. Osoba zmarła, czy właściwie no zmarła. Oni nie są zmarli, oni przechodzą do innego wymiaru, prawda? W innym osoba, w innym stanie ma bezbłędnie wskazać miejsce, w którym schowali się wyznaczeni, no jako, że właśnie duch zmarłego ma już wykazywać ponadnaturalne z naszego punktu widzenia właściwości. To jest bardzo rozbudowana ceremonia wielodniowa, którym towarzyszą także tańce, muzyka zarówno nowoczesna, jak i tradycyjna, gra na bębnach przy trumnie, znosi się ubrania, część osobistych przedmiotów jest, czy ubrań jest chowana w trumnie, część zachowywana na później. Jeżeli ktoś nie jest wishy, to dostanie trzecią trumnę, bo po prowizorycznej składane jest ciało w takiej regularnej, komercyjnej trumnie, współczesnej zupełnie. Jeżeli zostanie uznany za nie wishy, wtedy jeszcze trumna zostanie obudowana taką wysoką, trójkątną obudową i to będzie wyraźny znak, że człowiek nie był wishy. Dawniej ciało tego, który był wishy, wyrzucano po prostu do lasu, na pastwę owadów, robactwa. Dzisiaj się chowa, ale w płaskiej trumnie i bez dalszego pogrzebu. Rzadko się zdarza, że kogoś uznają za wishy, ale jednak się zdarza. Tomasz Owsiany jest z nami. Murder she wrote, building an empire, queen are coming for the throne. Fellas like a choir, me a stepping in my zone. Cause said that I'm a winner, I'm the dog with the bone. Rocks me a rise in the party, from the bottom of the gut to me a crawling. Never sleeping on me, never saw me calling. To my people worldwide, keep it rocking. Rocks me, I never ever falling. From the bottom of the gut to me a crawling. Never sleeping on me, never saw me calling. Rocks me, I rise in the party. Done with negativity, spreading up the fire. Coming with explicity, raise the bar high, yeah. Done with all the promises and fake hope. Believing in myself, I am up on the high road. Counting my blessings, I'm a survivor. Done with the stressing, my future is brighter, yeah. Fellas like a choir, me a stepping in my soul. Cause since I'm a winner, I'm the dog with the bone. Shoot a burst of love up to Amsterdam. Ram pam pam pam pam pam. Samurai, here wake up. We fire scar and rock steady, never down, always ready. We spread positive vibes, gunpowder of our lives. When push comes to shove, we shoot bullets of love. Ram pam pam pam pam pam. Hey. Rise for your rights in the party. From the bottom of the gutter. Cały czas jesteśmy w Gujanie Francuskiej. Jeżeli Państwo będą szukać tego dziwnego miejsca na mapie, nie może wcale być tak łatwo, to jest Ameryka Południowa i na wschodzie trzeba szukać, to jest takie małe coś gdzieś tam zaraz przy oceanie. Tomasz Owsiany jest z nami, opowiadał o nietypowych ceremoniach pogrzebowych Maronów. Przejdźmy teraz od rzeczy duchowych po rzeczy bardziej techniczne, ale z tymi duchowymi jakoś związane te rzeczy będą. W Gujanie nie ominąłeś Centrum Kosmicznego i zostawmy te wszystkie kwestie, jak tam na orbitę są te statki kosmiczne, satelity przenoszone, bo to jest nie ta audycja, nie ten moment. Natomiast zatrzymajmy się może na warstwie symbolicznej tego miejsca. To jest symbol Gujany Francuskiej, Duma Francji, jedno z ważnych miejsc Europejskiej Agencji Kosmicznej. To jest też główny filar gujańskiej gospodarki, ale tak z drugiej strony to jest też taki bardzo jaskrawy, tak mi się wydaje, przykład instrumentalnego traktowania Gujany Francuskiej jako takiej. To Paryż tym wszystkim steruje, a Gujana ma z tego co? Ostatecznie wszystkim steruje Paryż, nawet jeżeli... Bo to jest terytorium zamorskie Francji, to dodajmy. Tak, to jest departament, co oznacza, że całe prawo francuskie jest stosowane w Gujanie Francuskiej, natomiast można je w pewien sposób dostosowywać. Co ma z tego Gujana Francuska? No z jednej strony można powiedzieć, że rzeczywiście 16% PKB lokalnego wytwarza Centrum Kosmiczne, że pośrednio lub bezpośrednio 7,5 tysiąca miejsc pracy właśnie jest związane z Centrum Kosmicznym. Co jest niebagatelną liczbę, bo mieszkańców jest 250 tysięcy? No obecnie powiedziałbym raczej 280 tysięcy, ale to liczby są bardzo nieścisłe, zwłaszcza, że jest jeszcze duży rozdźwięk między legalną, oficjalną populacją, a rzeczywistą. No, ale tak czy siak Centrum Kosmiczne jest ważnym pracodawcą. Nie brakuje głosów i takich wśród ludu i wśród powiedzmy bardziej profesjonalnych krytyków czy komentatorów, że jest to jedyny powód uzasadniający jednak kosztowną coroczną inwestycję Francji właśnie w Gujanę Francuską. Nie brak opinii, że po zamknięciu epoki plantacji niewolników i tego osadnictwa stricte kolonialnego wymyślono kolonie karne jako kolejny środek na to, żeby zapewnić pewien poziom zaludnienia Gujany, a jednocześnie po prostu administracyjnie i fizycznie trzymać rękę na tym kawałku ziemi. A kolejnym krokiem po zamknięciu kolonii karnych, czyli to właściwie przypada na koniec II wojny światowej, choć koniec chyba 50. ostatni, w 53 roku chyba ostatni, ostatni trzeba osadzony. Dodać, że historia książki, a potem filmu Papillon, tam się właśnie rozgrywa tak, ta historia. Tak, jak najbardziej. Więc Centrum Kosmiczne, zdaniem wielu, było kolejnym sposobem takiego przypieczętowania obecności Francji w Gujanie Francuskiej i, tak jak słusznie zauważyłeś, pewnego wykorzystania, dlatego że wszystkie grupy społeczne w Gujanie Francuskiej, wszystkie grupy etniczne mają wrażenie, że po pierwsze nie tylko Centrum Kosmiczne, jego obecność nie ma wystarczającego przełożenia na poziom życia mieszkańców, ale w ogóle ich związek z Francją, no bo z jednej strony rzeczywiście latają rakiety w kosmos średnio jedna na miesiąc, natomiast jedyna droga krajowa, no to jest jednopasmówka, często w średnim stanie. Jest wiele miejsc, gdzie zrywa się zasięg komórkowy. Poziom biedy sięga 40% statystycznie, to tam dla Gujany jest ustawione na poziomie 500 euro na osobę miesięcznie i tak dalej, jest raptem 14 liceów na przykład. Populacja Torunia jest mniej liczna niż populacja Gujany Francuskiej, w Toruniu jest przynajmniej 20 liceów, natomiast w Gujanie jest 14. Nieraz do najbliższego liceum młodzież musi płynąć prawie przez cały kraj 250 kilometrów na wybrzeże. W jakim stopniu Francja, w jakim stopniu Francja jest obecna w głowach Gujańczyków? To znaczy, jak oni traktują, czy patrzą na Francję, no poza tym symbolem, którym jest chociażby to Centrum Kosmiczne, o którym mówimy. Pytam o to dlatego, że wiem, że gdzieś chyba na Facebooku pisałeś o tym, że Gujańczycy en masse łatwiej identyfikują jako swoją flagę francuską niż de facto flagę gujańską. Tak, no z flagą gujańską to w ogóle trochę odrębna sprawa, dlatego że ona raptem w 2010 i tylko na krótki czas została oficjalnie przyjęta przez władze lokalne jako właśnie flaga Gujany. Ona się wywodzi z tradycji ruchów związkowych różnych i tak przebiła się na nowo do świadomości Gujańczyków w trakcie masowych strajków z zeszłego roku. No formalnie podobnie takie same prawo do flagi powinni mieć mieszkańcy Korsyki jak Gujany, więc ostatecznie w pewnym sensie nie jest to może aż tak szokujące po powrocie. Natomiast Francja, no przede wszystkim trudno powiedzieć jednoznacznie Gujańczycy. W ogóle bardzo wielu mieszkańców Gujany się nie nazywa Gujańczykami, z przekonaniem nazywają się Gujańczykami wyłącznie kreole. Oni też obsadzają administrację średniego i wyższego szczebla i do nich właściwie należy całość mediów krajowych, w cudzysłowie tutaj gujańskich. To jest bardzo złożony temat. Dla większości fakt bycia Francuzem jest jakimś zestawem praw i obowiązków czysto obywatelsko-administracyjnych. Jeżeli sobie wyobrazimy, że na przykład Amerindianin Wayana czy Wayampi, który z rana pije leguminę z manioku na śniadanie, a potem koncentruje się na tym, żeby wykarczować kawał dżungli pod nowe poletko, ma świętować zdobycie Bastylii, to oczywiście wszyscy się będziemy uśmiechać. W wielu wypadkach ten kontekst francuski jest bardzo sztuczny, jest w dużej mierze nieprzekładalny w ogóle na tamtejsze realia, więc dla wielu bycie Francuzem oznacza, no rzeczywiście Amerindianin, i tak się zdarza, może przyjechać do Polski i podjąć studia gdzieś na jednej z naszych uczelni, bo jest, ma obywatelstwo Unii Europejskiej. To oznacza, że ma prawo do francuskiej opieki medycznej, która nie wyklucza nikogo, zwłaszcza w przypadkach nagłych zagrożenia życia, zdrowia, nawet ci, którzy przebywają nielegalnie w Gujanie Francuskiej, mają prawo, są często odtransportowani nawet helikopterem, co kosztuje od 6 do 11 tysięcy euro za godzinę lotu. Oczywiście nie jest tym obciążany później, więc mają do tego prawo. Teoretycznie otwiera to duże możliwości, natomiast rozdźwięk pomiędzy tym krajem, nazwijmy to prawno-formalnym, a krajem realnym, rzeczywistym, jest gigantyczny w bardzo wielu miejscach. I dlatego dla ludności interioru często bycie Francuzem oznacza to, że dostają bardzo duże zasiłki co miesiąc, co zresztą powoduje szereg drastycznych zmian w trybie życia Amerindian. Celowo tutaj mówię drastycznych, dlatego że konsekwencje są często bardzo szkodliwe. No, powszechny alkoholizm, ogromny odsetek samobójstw wśród młodzieży czy nawet dzieci amerindiańskich, który jest 18-krotnie wyższy niż we Francji kontynentalnej. Najbardziej francuscy są mieszkańcy różnego pochodzenia, ale mieszkańcy wybrzeża, ale no nie ma tutaj jakiejś z reguły ciągłości emocjonalnej i historycznej, więc jest to często postrzegane, myślę, tak jak my postrzegamy nasze obywatelstwo w Unii Europejskiej. To nie jest kwestia w pierwszej kolejności tożsamościowa, symboliczna, tylko raczej myślimy o tym, że możemy na dowód osobisty pojechać tu czy tam. To jest stempel, a nie coś, co siedzi w głowie. Zazwyczaj. I tu zrobimy przecinek. On będzie duży, bo potrwa kilka miesięcy, aż powstanie twoja książka i wtedy z przyjemnością wrócę do ciągu dalszego tej fascynującej historii o małym, ale wielkim kraju. Gdzieś na obrzeżach, na marginesach naszego zainteresowania. Przebogatym i niezwykle ciekawym, to prawda. Bardzo dziękuję. Tomasz Owsiany. Dziękuję również. Searching, new love comes from the most unexpected places. Co to jest Europa? Jaki charakter ma Afryka i czym Azja różni się od Ameryki Północnej albo od Australii? Czy te kontynenty mają inny rytm, w ramach którego zmieniają się albo pozostają takie, jakie były dekady wcześniej? I czy w ogóle kontynent da się opisać, pomijając oczywiście jego geograficzną, czysto fizyczną powłokę? To są pytania, które myślę, że zawisną nad rozmową, która przed nami. Jest w studiu Trójki Dariusz Fedor, redaktor naczelny kwartalnika Nomen Omen Kontynenty. Dzień witam dobry, Państwa. Witaj. Cześć. Ukazała się właśnie pierwsza książka z serii książek, które opatrzone są kontynentową pieczęcią. To będą, i to też jest ten pierwszy zbiór tekstów, które zebrane są pod wspólnym mianownikiem. Tym wspólnym mianownikiem zawsze będzie jakiś kontynent. Na początek Azja. Jest tam, jak naliczyłem, 19 tekstów, które publikowane były już na łamach kontynentów. Autorzy znakomici, no, mamy chociażby Wojciecha Jagielskiego, Ziemowita Szczerka, Nataszę Gerkę, Pawła Smoleńskiego, Andrzeja Stasiuka chociażby też. Krzysztofa Środę. Ja wiem, wymieniać można. Oczywiście jedno nazwisko większe od poprzedniego, tak. Ale Albot. Ale wróćmy do tego pytania, które gdzieś tam wisiało na początku mojego wstępu. To znaczy, na ile jest to książka, która zawiera teksty o Azji i dzięki temu Azję można poznać, a na ile jest to zbiór tekstów o ludziach, którzy tę Azję oglądali? Nie wiem. Ja próbowałem tę Azję zdefiniować i przyznaję szczerze, że poległem na próbie tego definiowania. Zaczęło się od tego, że pomyślałem sobie tak, określmy najpierw, gdzie ta Azja się zaczyna. Ale właściwie można wziąć siatkę współrzędnych, położyć ją na mapę i zobaczymy to. Tylko to jest zadanie dla kartografów, a nie dla redaktorów, ani dla czytelników. Można poprosić geografów, żeby popatrzyli na rzeki, na morza, na pasma górskie, które dzielą albo które łączą i wtedy oni by pewnie też bez trudu powiedzieli, co to jest ta Azja, gdzie ona się zaczyna. Jeszcze lepiej byłoby to pytanie zadać pewnie kulturoznawcom, którzy by sięgnęli w głąb sztuki, historii i odpowiedzieli na to pytanie znakomicie. Albo antropologom, którzy popatrzyliby na ludzi, którzy się pewnie czymś różnią, albo nam się przynajmniej tak wydaje, że czymś się fizycznie, wizualnie od nas różnią i powiedzieliby, gdzie zaczyna się tak naprawdę Azja. Ale potem pomyślałem sobie, że chyba to jest droga donikąd, bo ta Azja przecież zaczyna się wszędzie i nigdzie. I z takim dylematem zgłosiłem się do człowieka, którego szanuję, do pisarza. Od samego początku kontynentów, tych kontynentów, które udało mi się w takiej formule w 2012 roku wskrzesić, współpracującego z kontynentami, czyli do Andrzeja Stasiuka. A on się roześmiał i mówi, wiesz co, Azja jest w nas, to my jesteśmy Azją. Ja dlatego do tej Azji jeżdżę, bo ja się tam czuję u siebie. To jest mój świat. I wtedy sobie też uświadomiłem, że to chyba jest ten kierunek. Kiedy przeglądałem teksty, żeby przygotować tę antologię, bo już minęło sporo lat, odkąd się pierwsze kontynenty ukazały i uzbierało się tych tekstów, to sięgnąłem właśnie po tekst Andrzeja Stasiuka pod tytułem Notatki z Chin. To był jeden z jego pierwszych tekstów w tym piśmie. I co mnie zaskoczyło? Zaskoczył mnie obraz, który towarzyszył temu tekstowi. Zdjęcie. Zdjęcie szarej, nieludzkiej, nieprzyjaznej przestrzeni. Taki półmrok, jakaś elewacja chyba hotelu, metal, szkło i gdzieś cień przemykającego się człowieka. No nie taką Azję ja sobie wyobrażałem, nie takiej Azji chciałem. A to było zdjęcie, które towarzyszyło tekstowi Stasiuka o Chinach. A potem, czytając już ten tekst, przypominając sobie, po tych kilku latach zapomniałem, jak on brzmiał, znalazłem taki akapit, który spróbuję teraz zacytować z pamięci. Gruba kromka chleba, gruby plaster słoniny. Chiny. Tak jadał mój dziadek. Skrawał sobie plasterki słoniny na talerz i jadł to z chlebem. Tak samo jadał mój ojciec, który już mieszkał w mieście, a przecież jadł właśnie tak. Tak jak teraz ja tutaj w Chinach. I wtedy sobie przypomniałem, że mój ojciec, to już był koniec cytatu, teraz mówię ja, mój ojciec też tak jadał. Jadał słoninę, której ja kiedyś też zachciałem spróbować i nie mogłem jej znaleźć nigdzie, dopiero na Węgrzech z Mangalicy, bo te nasze słoniny cienkie. Ale dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że Andrzej jeżdżąc po Chinach, on tak naprawdę jeździł do siebie, on jeździł w głąb siebie, opisywał swój świat i szukał siebie gdzieś tam daleko na wschodzie. I to jest taki obraz, który ustawił mi myślenie o tym, co my byśmy chcieli, my, czyli kontynenty, opowiedzieć czytelnikowi o Azji. Ale to pozwól, że wejdę ci w słowo. Czy w takim razie ta Azja to jest tylko taki kostium, pod którym jest coś, co z Azją, taką, którą mielibyśmy w wyobrażeniach, tą książkową, geograficzną czy kartograficzną, nie ma wiele wspólnego. To jest opowieść o tych ludziach, którzy podpisują się pod tymi tekstami. Czyli to jest 19 opowieści o ludziach, a nie o kontynencie de facto. Kostium niewątpliwie tak. Kostium barwny, ciekawy, ale przecież liczy się opowieść. Kontynenty to jest opowieść. To jest opowiadanie o świecie, o ludziach, o obrzędach, o religiach, o tajemnicach, o mistycyzmie, o zmianach w świecie, a nie wytyczanie granic, bo ponad granicami jest właśnie to, co nas łączy i my tego szukamy. Szukamy też tego w Azji. I te 19 tekstów, te 19 osób, które gdzieś tam pojechały, wiedzione ciekawością, wiedzione chęcią poznawania czegoś więcej, potem chęcią opowiedzenia o tym, one de facto opowiadają o sobie. Jest taki tekst tutaj Katarzyny Boni, która wtedy jeszcze przed swoją książką Ganbare, Warsztaty umierania, poważną i przejmującą. Której akcja, że tak powiem, czy może treść głównie dotyczyła Fukushimy i Japonii, no, Japonii generalnie, tak. Napisała swój pierwszy tekst w kontynentach o Kambodży. I ja o tym tekście też myślę. Ja w ogóle o tych tekstach, to był taki klucz do wyboru tekstów do tej książki, obrazy. Ja o tym tekście myślę takim jednym obrazem. Droga, zielona, no, dżungla z natury zielona, ta zieleń soczysta, a ta droga jest czerwona. Czerwony pył unosi się nad tym wszystkim. Jedzie ciężarówka. I potem Katarzyna Boni opisuje w tym tekście, pisze o ludziach, pisze o tym, co tam widziała, ale tak naprawdę pisze o tym, co czuje, czego doświadcza. Doświadcza kolorów. Pomyślałem sobie wtedy, kiedy czytałem ten jej tekst, kolorystka. To jest osoba, która maluje, która opowiada kolorami. I to mi się wydało w tej opowieści niezwykle zajmujące. Kiedy przypomniałem sobie tekst Tomka Grzywaczewskiego o Abchazji, to zobaczyłem gdzieś tam wysoko w górach, takich ostrych, nieprzyjaznych, radziecki ośrodek z betonu, w którym podobno próbowano skrzyżować człowieka z małpą. To był tajny eksperyment. I też nie wyszło. I to jest właśnie kwintesencja. To jest opowiadanie o swojej wrażliwości, o tym, gdzie się było, ale przez pryzmat tego, co się tam zobaczyło i co się tam odczuło. Dariusz Fedor i pierwszy z serii, jak rozumiem, tom, tak, zbiór opowieści podróżne Azja. Pierwsza część, będą kolejne, wiadomo, jaki kontynent na warsztat? Następny to będzie Afryka. A potem kolejne kontynenty. Wybór całe szczęście jest ograniczony, ale możemy wracać, bo tekstów jest całe mnóstwo. I dla Państwa kilka egzemplarzy tej właśnie książki. Proszę pisać z lotu@polskieradio.pl. Oraz 5 egzemplarzy najnowszych kontynentów, które już będą cieszyć tym razem kwartelnik. Czytelników kwartelnika już od przyszłego tygodnia. A dla Państwa specjalnie 5 do rozdania i tam też dużo Azji. Długa podróż. Co to znaczy? Czy miesiąc w drodze to już dużo? No zależy, gdzie ten miesiąc jest spędzony i zależy jak. Ta podróż, a właściwie wyprawa, bo zdecydowanie na taką nazwę zasługuje, zaczęła się kilka lat temu i choć można uznać, że zaraz osiągnie półmetek, szybko się nie skończy. Miejsce akcji Amazonia. Bohater akcji Pete Casey. Jedną z niewielu osób, z którymi ten Brytyjczyk ma w trakcie swojej pieszej wyprawy stały kontakt, jest Piotr Chmieliński, niezwykle doświadczony kajakarz, który bardzo dobrze zna rzeki Ameryki Południowej, w tym te z rejonu Amazonii. Piotr często angażuje się w pomoc różnym śmiałkom, którzy rzucają sobie i rzeczywistości poważne albo bardzo poważne wyzwania. Wspomnijmy tutaj choćby rejsy Aleksandra Doby. Z Piotrem Chmielińskim rozmawiałem w ubiegły czwartek, gdy był u siebie, to znaczy w Waszyngtonie, i zapytałem go, kim jest Pete Casey i na czym polega trwająca już ponad 3 lata wyprawa. Pete Casey, poznałem go, ponieważ w 2015 roku Dawid, Andres i Hubert Kisiński kończyli swoją wyprawę rowerową po Amazonce od Pacyfiku do Atlantyku, a Pete postanowił, że pójdzie od Atlantyku po źródła Amazonki, ale z sposób, który jest zupełnie nietypowy. Pójdzie w górę bez używania jakiejkolwiek pomocy, czy to łodzi, czy to pontonu. I jeżeli będzie trzeba, to będzie przepływał te ogromne rzeki, dopływy Amazonki, jest ich mnóstwo, a jeżeli trzeba będzie przepływać samą Amazonkę, to też. Wydawało mu się, że to zrobi w ciągu półtora roku, może dwóch, a niestety dojdzie w tej chwili do granicy pomiędzy Brazylią a Peru, gdzie to jest właściwie połowa trasy, po więcej niż trzech latach. Dzisiaj niestety w nocy został uwięziony przez Indian Ticuna. Dostałem właśnie wiadomość parę godzin temu. Ticuna to jest jedna z największych grup indiańskich w Brazylii na bokraniczu Peru i Amazonii. Jest ich gdzieś 40 tysięcy w Brazylii, 8 tysięcy w Kolumbii, gdzieś 7 tysięcy w Peru. Oni walczyli sobie takie pewne prawa. Jeżeli ktoś chce przejść przez ich teren, to musi dostać specjalne pozwolenia. Pitt dostał takie pozwolenie, wykupił takie pozwolenie, ale dla swoich przewodników, którzy są z tego samego plemienia, nie zrobił tego. No i właśnie został zaresztowany. Tam są sprawy pieniężne, jak zwykle w Ameryce Południowej i mam nadzieję, że za 2-3 dni zostanie wypuszczony z więzienia i pójdzie dalej. Czyli jest na granicy gdzieś tam koło Tabatinga, do granicy ma jeszcze 2-3 tygodnie, a później przez Iquitos, Pucallpę i już góry, no zejdzie mu co najmniej półtora roku, jeżeli nie 2 lata, żeby skończyć tą wyprawę. Czyli mówiąc o długości wyprawy, jest to na pewno długa wyprawa, jeżeli nie jedna z najdłuższych. Trzeba też dodać, że to nie jest człowiek, który profesjonalnie zajmuje się działalnością wyczynową, który ma za sobą jakieś niezwykłe doświadczenie, jeżeli chodzi o pokonywanie trudnych terenów, które wymagają szczególnego doświadczenia i wprawy. To jest człowiek, nazwijmy to, zwykły, który któregoś dnia postanowił spełnić marzenie, które miał już od dłuższego czasu, sprzedał niemal wszystko i ruszył w trasę. Sprzedał dom w Londynie, pojechał, wyjechał, w międzyczasie mu matka zmarła, zastanawiał się bardzo, czy wracać, czy przerwać, nie przerwał, idzie dalej. Jeżeli chodzi o doświadczenie, to on miał małe doświadczenie, kiedy z Edem Staffordem szedł kawałek Amazonii. Ed Stafford to był pierwszy człowiek, który przeszedł od źródeł do ujścia rzeki. To mu weszło 2 lata, ale przejście w dół jest dużo łatwiejsze niż przejście do góry. Poza tym Ed Stafford używał jednak pontonów czy jakichś łodzi do przekraczania rzek, na które spotkał na drodze. Pitt idzie w górę. Jest to bardzo inteligentny człowiek. Jeżeli ktoś będzie chciał przeczytać na jego stronie internetowej, nie tylko idzie i przedstawia tą stronę fizyczną, ale też przedstawia piękny obraz Amazonii, piękny obraz kontaktu z ludźmi. I to jest chyba najbardziej interesujące w tym, co on robi i no, co pozostawi po sobie w tym doświadczeniu, którego nabiera. O Picie Keseju piszesz w swojej nowej książce. To jest zbiór reportaży, które traktują o ludziach przemierzających głównie Amerykę Południową, ale nie tylko, również Atlantyk w postaci Aleksandra Doby, którzy przemierzają różne trudne rejony, z którymi miałeś kontakt bliski albo bardzo bliski, byłeś często dobrym duchem tych wypraw. I w reportażu o Picie Keseju, z tego co pamiętam, wspominasz o tym, jak bardzo ludzie mieszkający gdzieś we wioskach rozsianych wzdłuż tych największych dopływów Amazonki, ludzie się bardzo dziwili, że nagle ktoś wchodził do wioski, ale nie od strony rzeki, ale od strony dżungli, gdzie zwykle nikt nie wychodzi, no bo tam się po prostu nie chodzi. Pitt nawet pisze w swoich reportażach, że jest zaskoczony, a nawet zawiedziony, że społeczność, nawet ta tubylcza w terenach, przez które idzie, zapomina, co to jest dżungla. Coraz mniej, zwłaszcza młode pokolenie, wie, co to jest dżungla, mieszkając w dżungli. I to jest taka trochę tragedia dla tego terenu. Czy w trakcie tej wyprawy, która, jak powiedziałeś, trwa już 3 lata, potrwa pewnie 1,5 roku, albo nawet 2, albo i więcej, czy Pitt Casey przeżywał jakiegoś rodzaju kryzysy, jakieś załamania, jakieś momenty słabości, kiedy stwierdzał, że to szaleństwo, to przejście, ta wyprawa może nie ma sensu? Może trzeba się wycofać? Po co to wszystko? Kilka razy w ciągu tych 3 lat miał takie załamania, zwłaszcza kiedy musiał czekać. W niektórych obszarach Amazonki woda podnosi się w czasie okresu deszczowego od 5 do 10 metrów. W tym momencie nie ma mowy o tym, żeby on szedł blisko brzegu i musiał przyczekać. I te okresy czekania na obniżenie się poziomu wody były najgorsze dla niego. pierwszy taki okres był właśnie wtedy, matka mu zmarła. Następnie, no oczywiście jak zawsze tego typu wyprawy, zwłaszcza tak przedłużone, boryka się z problemami finansowymi, żeby móc kontynuować dalej wyprawę. Wiele razy zastanawiał się, czy to w ogóle ma sens, ale jak on powiedział, szedłem do hamaka wieczorem nastawiony na to, że kończę jutro, a rano decydował, że nie kończy, chce skończyć tam, gdzie postanowił, że dojdzie, no i idzie dalej, czyli zobaczymy jak sobie da rady. Ja mam nadzieję, że dojdzie jak najszybciej do Peru, bo to jak gdyby takie nowe zielone światło w tej zielonej dżungli. Jeżeli chodzi o chodzenie, to jest jedna sprawa, ale jeszcze, jak sam wspomniałeś, czasami zdarza się pływanie. Ja sobie nie do końca wyobrażam, jak wygląda pływanie w Amazonce, czy w tych dopływach Amazonki. Nie wyobrażam sobie, bo nie byłem, ale widziałem wielokrotnie filmy, słyszałem relacje, ty znasz te akweny, znasz tę rzekę, znasz te dopływy. Jest to rodzaj kolejnego szaleństwa, żeby pływać w takich właśnie rzekach, po prostu wpław. Przepływał samą Amazonkę kilkakrotnie, czyli szerokość rzeki dochodzi od 5 do 12 kilometrów. Są to ogromne odległości i nurt, który go znosi do miejsc, gdzie no, trudno sobie wyobrazić, gdzie wyląduje. Jeżeli ja płynąłem kajakiem, miałem o wiele większą możliwość manewru, a on, wchodząc na przykład w dżunglę po drugiej stronie jakiegoś tam dopływu, nie ma pojęcia, gdzie są ścieżki, czy są w ogóle ścieżki, gdzie wyjść i tak dalej. Ciekawa, wariacka wyprawa o takim nieokreślonym właściwie celu, ale dla niego jest to coś, co chce zrealizować i dalej realizuje. Ja obserwuję go przez te ileś tam lat i no jestem chyba jedną osobą albo jedną z niewielu, dla których wysyła informacje o swoim położeniu. Umawiamy się, że w ciągu tygodnia mi wysyła dwie pozycje. Jeżeli przez dwa tygodnie nie wysyła, to się trochę niepokoję, ale jak dotąd no wszystko idzie dobrze. Jeżeli ktoś by chciał przeczytać coś na temat właśnie jego, to w tej nowej książce, o której powiedziałeś, Wyprawy i podróże, tam są też inne wyprawy, od wypraw Aleksandra Doby po wyprawę Dawida Huberta rowerem po Amazonce, także ostatnia wyprawa Wiltshire Trip i takiego ciekawego fotografa Gabriele Kropi, który też właśnie postanowił sobie zobaczyć całą Amazonkę i przedstawił ją w fotografii. Mówił Piotr Chmieliński, a wspomniana przez niego książka zatytułowana Wyprawy i podróże jest teraz dla chętnych, którzy napiszą na adres zlotu@polskieradio.pl. A Pete Casey wciąż idzie. Dali Państwo audycji Świat z lotu Drozda. Kolejny odcinek w niedzielę rano. Proszę nastawić budziki i dokonać odpowiedniego wpisu w kalendarzach. Tymczasem do przeczytania w mailach, na Facebooku i do usłyszenia za tydzień. Dobrego dnia.